Radio 1. Dielke Teertstra. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Het bevrijdingsfestival op 5 mei in Utrecht gaat voor het eerst in 30 jaar niet door. Waar dat aan ligt en wat de gevolgen zijn, vraag ik zo meteen aan de festivaldirecteur en aan de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Weerst het NOS-journaal Sydney Dijkers. Het Israëlische leger heeft een inval gedaan in de stad Nablus op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de Palestijnse zorgautoriteit zijn er zeker 10 doden en ruim 100 gewonden. Het Israëlische leger zegt dat het op zoek was naar 3 Palestijnse militanten. De 3 wilden zich volgens het leger niet overgeven en begonnen toen te schieten. Uiteindelijk ontstond er een grootschalig vuurgevecht waarbij verschillende milities betrokken waren. Vorige maand kwamen bij een soortgelijke actie op de westelijke Jordaan-oever 9 Palestijnen om. De Chinese topdiplomaat Wang Yi is in Moskou en heeft daar gesproken met president Poetin. Ze hadden het volgens correspondent Sjoerd Den Daas vooral over de warme banden tussen China en Rusland. Wang zei dat onder het strategische leiderschap van Xi Jinping en Poetin de relatie volwassen is geworden. Nou ja, zojuist kwamen ook de eerste berichten binnen van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. In dat statement staat dat er chaos is, maar dat ten tijde van chaos en uitdagingen dat er ook mogelijkheden zijn. Poetin sprak eerder al van nieuwe mijlpalen in de relatie tussen beide landen, onder meer op het gebied van handel. De landen spraken af dat China meer spullen gaat leveren aan Rusland, maar het zou dan niet gaan om wapens. Forum voor Democratie heeft nog altijd de meeste leden van alle politieke partijen. Het aantal nam begin dit jaar toe naar ruim 61.000. Ook de Boer-Burgerbeweging en Ja 21 kregen er meer leden bij. De 4 coalitiepartijen verloren juist betalende aanhangers. Het kabinet gaat in Schiedam voor het eerst in beslag genomen crimineel geld investeren in stadswijken met veel criminaliteit. De afspraken daarover werden in 2021 al gemaakt, maar worden nu in een eerste project toegepast. Het geld gaat naar een leerwerkplek voor jongeren. De Nederlandse luchtmacht heeft opnieuw Russische vliegtuigen onderschept bij de Poolse grens. Ze zijn daar om het luchtruim van de NAVO te verdedigen. Volgens Defensie ging het om tactische bommenwerpers, maar er was geen gevaar. Ze zijn door de Nederlandse F-35's weggeleid. De Amerikaanse president Biden noemt het een grote fout dat Rusland het laatste nog geldende nucleaire verdrag met de VS heeft opgeschort. Poetin maakte dat gisteren bekend in een toespraak en vandaag stemde het Russische parlement daarmee in. President Biden reageerde op de stap na vragen van journalisten in Polen. Biden is daar vandaag voor een ontmoeting met een groep Oost-Europese NAVO-landen. De Amerikaanse president herhaalde dat hij elke centimeter van de NAVO zal verdedigen. Coffeeshops in Tilburg en Breda mogen waarschijnlijk eind dit jaar legaal geteelde wiet gaan verkopen. Het is de voorzichtige start van het langverwachte wiet-experiment van de minister van Volksgezondheid. Het experiment werd in 2019 al goedgekeurd, maar er kon de afgelopen jaren niet mee worden gestart. Minister Kuipers van Volksgezondheid erkent dat het lang heeft geduurd. In de praktijk blijkt dat zo'n overgang naar legaal en naar een gesloten keten, dat dat gewoon toch heel complex is. En dan gaat het om en de telers vinden, het gaat erom dat de telers ook een bankvergunning moeten hebben, dat ze overeenstemming moeten hebben en een bouwvergunning om te gaan kijken. Dat heeft heel veel voet in aarde. Nu mogen coffeeshops nog wel wiet verkopen, maar niet inkopen. Met de proef wil het kabinet kijken of die inkoop ook kan worden gelegaliseerd. Op deze manier zou de criminaliteit moeten afnemen. Het weer. Vanavond is het bewolkt en er valt van tijd tot tijd lichte regen. Het koelt af naar een graad of 5. Ook morgenochtend is het nog grijs met soms lichte regen. Daarna breekt de zon vaker door en het wordt dan 8 tot 10 graden. Sydney, dankjewel. Gaan we naar Bianca Daming bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Nou, de meeste vertraging is er voor het verkeer rond Amsterdam, Amersfoort en Apeldoorn. Eigenlijk alle plaatsnamen met een A. Daar is het druk, want ook bij Arnhem staat file. Op de A12 richting de Duitse grens is dat. Daar heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is de weg dicht bij Barneveld. Daar zijn ze aan het bergen. Dat duurt waarschijnlijk tot 6 uur. Omrijden kan via Utrecht en Ede over de A27 en de A12. Op de A1 van Hengelo naar Amersfoort sta je ook in de file tussen Twello en Apeldoorn-Zuid. Daar wordt een uitgebrande auto geborgen. 2 rijstroken zijn er dicht en het oponthoud is 20 minuten. En bij Amsterdam sta je in de file op de A10 Noord en op de A5 richting Amsterdam. Op beide plaatsen heb je zo'n kwartier tijdverlies. En dat heeft te maken met een ongeluk op de A8. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Chantal en ik. Nou, we zijn wezen skiën. Oh, zo lekker. Eerst in Chamonix en daarna naar Servaus. Mm. En nog een weekendje e-school. En trouwens, met de kinderen zijn we nog naar Sant Anton geweest. Ja. En daarna een weekje om het af te leren in Aspen. Maar wat hebben jullie gedaan? Meer? Meer wintersport. Dankzij de laagste prijsgarantie van Hornbach. Ook na je aankoop. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Grease, de hitmusical, is terug. Nu in het theater bij jou in de buurt. Let's go together! Check de speellijst en boek nu kaarten op greasemusical.nl. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. NPO Radio 1. NOS NTR. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Daarmee is het Bevrijdingsfestival Utrecht officieel geopend. Vrijheid geef je door. Vrijheid geef je door. Ja, zo klonk het jarenlang in Utrecht. De vrijheid wordt nog doorgegeven, maar het Bevrijdingsfestival zelf houdt het voor gezien. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Want dat festival in Utrecht dat elk jaar op 5 mei wordt gehouden, gaat voor het eerst in 30 jaar niet door. En de oorzaak? Geld. Manja Kerstholz, goedemiddag. Goedemiddag. U bent festivaldirecteur. Ja, met dit besluit maakt u voor dit jaar een einde aan een traditie. Een lange traditie, 30 jaar. Hoe zwaar valt dit u? Ja, heel zwaar. Want het Bevrijdingsfestival Utrecht is echt wel een begrip in provincie Utrecht. We trekken jaarlijks veel mensen naar het Park Transwijk. En vooral veel jongeren. En die doen daar hun eerste festivalervaring op. En het is heel spijtig dat dat dit jaar niet door kan gaan. Nee, en dat kan dus niet doorgaan vanwege hogere kosten. Waar gaat het om? Nou ja, we komen uit 2 jaar coronatijd, hè, waar we dus ook geen festival hebben kunnen laten plaatsvinden. 2019 was voor ons een heel slecht jaar met veel regen, waardoor we echt door onze reserves heen zijn gegaan. En afgelopen jaar hebben we door de inflatie echt te maken gehad met flink stijgende kosten. En we hebben gewoon te weinig reserves. Dus daar is het eigenlijk ook een beetje op gestrand. Om wat voor kosten gaat het dan? Nou ja, kijk, we zagen gewoon afgelopen jaar dat met name door de krapte op de arbeidsmarkt, want je hebt heel veel personeel nodig, door de hoge kosten voor podia, voor alle materialen, dat gewoon heel ingewikkeld is om nu gewoon je begroting rond te krijgen. En hoeveel komt u tekort? Nou, kijk, we zijn heel dankbaar dat we ook extra steun hebben kunnen krijgen van provincie en gemeente. We kampen gewoon nog echt met een voor tegenvallende resultaten bij slecht weer. Missen we eigenlijk nog een dekking voor het slecht weerscenario. Want het slecht weerscenario is, er komen minder mensen en ze drinken minder bier? Ja, dat klopt. Ja, want dan, we zijn een vrij toegankelijk festival. We hebben geen entreekaarten. Bezoekers kunnen gewoon bij ons binnenlopen. En dat willen we eigenlijk ook gewoon zo laten en zo laten blijven. En daardoor kunnen we die hoge kosten, kunnen we niet doorbelasten op onze bezoekers. En dat moeten we dus terugverdienen uit de horeca-inkomsten. Daar verdienen we ook niet op. Het is alleen om het festival mogelijk te maken. Maar ja, door bij slecht weer heb je dus ook minder mensen en minder inkomsten. En dan ga je best wel snel in de min. En nu zegt u net, We hebben geen entreekaarten, we willen die kosten niet doorberekenen naar de bezoekers. Heeft u daar nog wel over nagedacht? Van misschien is dat wel een oplossing. Ja, we hebben daar eigenlijk wel over nagedacht. Maar we vinden toch echt het bevrijdingsfestival. En bevrijdingsfestival Utrecht is echt er voor iedereen. En daar willen we ook gewoon vrij toegankelijk blijven. Dus dat echt mensen gewoon binnen kunnen lopen om samen met ons de vrijheid te vieren. Dat vinden we gewoon zo belangrijk. Dus ja, we willen daardoor ook gewoon geen toegangskaarten en entree heffen. Dan nog liever geen festival dan een festival voor €5 per persoon bijvoorbeeld. Ja, dat is een hele ingewikkelde. Kijk, we zijn gewoon aan het nadenken. Hè. Ik bedoel, met alle bevrijdingsfestivals en het Nationaal Comité samen om te kijken van hoe kunnen we die festivals duurzaam vormgeven. Want we kampen al een aantal jaren met dat het gewoon best wel ingewikkeld is om een vrij toegankelijk festival te financieren. En daar moeten we nu gewoon gaan kijken van ja, hoe gaan we dit voor in de toekomst ook duurzaam vormgeven. Zodat we die vrijheid, wat wij heel erg belangrijk vinden, ook goede invulling aan kunnen geven. En dat blijvend op 5 mei kunnen. Want u bent niet het enige festival hè, dat in zwaar weer zit. Vorig jaar heeft u met z'n allen gezamenlijk al een brandbrief gestuurd naar het Rijk. Hoe erg is het? Ja, kijk, ik kan niet voor mijn collega's spreken, maar zij hebben ook met hang- en vliegwerk hebben zij hun begrotingen voor elkaar kunnen krijgen voor dit jaar. Maar 6 mei moeten zij ook de balans op kunnen maken. En dan is het ook alweer kijken van hoe gaan we 2024 vormgeven. Het is en blijft gewoon een nijpend probleem. En daar zoeken we dus met z'n allen gewoon een oplossing aan. Vandaar dat we ook naar het Rijk zijn gegaan om te kijken of zij nog steun konden bieden voor ons. Om te kijken van het gaat met ons. Mevrouw Manja Kerstholtz is even van de lijn is even verdwenen. Mevrouw, daar bent u weer. Ja, daar ben ik. Ja, u viel net eventjes weg. U zei, we zijn aan het kijken naar waar de oplossing zit. Waar zit die wat u betreft? Nee, ik denk dat mevrouw Kerstholt mij nu niet kan horen. Dus bij deze zeg ik dan dank. Misschien kunt u dat straks nog terugluisteren voor dit gesprek. Ga ik door naar Wim van der Donk, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Want de bevrijdingsfestivals die zorgen samen met dat Nationale Comité voor het programma op 5 mei. Meneer van der Donk, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van het besluit van het festival in Utrecht? Nou ja, het is uiteraard jammer. Ik heb met de voorzitter van het bestuur gebeld. We wisten dat het hier en daar spannend werd. Gelukkig is het op de meeste plekken allemaal goed gekomen. Maar in Utrecht is het niet gelukt. Ondanks het feit dat ook provincie en gemeente nog extra steun hebben toegezegd. Blijkbaar heeft het bestuur daar de afweging moeten maken dat ze het niet verantwoord vinden. En ik kan alleen maar begrip hebben voor een besluit. We vinden het natuurlijk jammer. Ja. Dat was het slechte nieuws vandaag. Het goede nieuws was dat we hoorden dat de VVG en de CAO die men af gaat sluiten voor iedereen een vrije dag wil. Alle gemeenteambtenaren. Dat was dan het goede nieuws. En juist omdat we vinden dat iedereen dan inderdaad die dag van de bevrijding de vrijheid moet kunnen vieren. En die festivals nemen daar een hele belangrijke plek in. Ik heb begrepen dat in Utrecht wel deel van het programma doorgaat. Hè? Dus de inhoudelijke discussies en wat vrijheidsmaaltijden. Maar we kunnen er niet omheen. Het festival zoals we het kenden, en al bijna, het zou de 29e editie geloof ik worden. Ja, dat is erg jammer. We betreuren het. En zoals ik hoorde net de directeur zeggen, dat we inderdaad, wij hebben als comité het Rijk echt opgeroepen, proberen wat te doen. Ik heb ook persoonlijk nog gebeld met de commissarissen van de provincies waar het moeilijk was om te kijken of er toch nog wat mogelijk was. Dat is hier en daar ook echt gelukt. Mm-hmm. In Utrecht in beginsel ook. Maar het is blijkbaar niet voldoende geweest om het risico dat de directeur terecht schetste, slecht weerscenario, de gestegen kosten die in die sector voor alle festivals gewoon enorm zijn. Ze krijgen dat niet verantwoord rondgedraaid. Nee. En in Utrecht is dit dus het gevolg. Nou, begon u net te zeggen, op de meeste andere plekken is het wel gelukt. Geldt dat voor alle andere festivals die we kennen? Ja. Of zijn er meer die nog op de tocht staan? Nee, ze gaan allemaal door. Ja. Nou zijn er bevestigd. Zei dat de directeur terecht zei dat er ook bij die anderen hier en daar ook echt wel. Ze met hangen vliegwerk noemen ze het houtjes touwtjes. Maar het is wel gelukt. En in Utrecht tot onze spijt niet. Nou kennen we het Bevrijdingsfestival natuurlijk als een festival waar je, ik zei net al, biertjes kan drinken, je kan muziek kijken, je kan met elkaar de vrijheid vieren. Hoe belangrijk is ook dat die bewustwording eigenlijk? Is zo'n festival voor de bewustwording rondom oorlog, vrede, het belang daarvan? Nou, ik denk dat we leven in een tijd waarin we, geloof ik, niet zo heel duidelijk meer hoeven te zeggen dat we, al diegenen die dachten dat vrijheid vanzelfsprekend was en dat rechtsstaat, democratie eigenlijk onbezorgd kan doorbestaan. We leven in een tijd waarin we weer een oorlog ook op ons eigen continent meemaken. Zo waren we natuurlijk overal ter wereld, maar we worden indringend geconfronteerd met onvrijheid, met het vernietigen van democratie en rechtsstaat. En dat is iets wat ons buitengewoon dierbaar moet zijn. Dus dat we daar met z'n allen op 5 mei echt bij stilstaan. Enerzijds door naar mooie muziek te luisteren, maar tegelijkertijd ook op allerlei programma's. Er worden discussies gevoerd met elkaar over vrijheid. Er zijn allerlei programma's met veteranen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat dit jaar ook mee aan boord komen om de herdenking van 175 jaar grondwet mee in de spotlight te zetten. Dus het zijn festivals, niet alleen van glas bier en mooie muziek, maar ook van discussies, ontmoetingen, gesprekken. En ik denk dat het heel belangrijk is om die 5e mei ook echt voor iedereen beschikbaar te hebben als vrije dag, om daarover na te denken en met elkaar over in gesprek te gaan. Ja. Nou zegt u net al, u hebt het Rijk gevraagd ook om garant te staan voor de tekorten van de festivals dit jaar. U zei net, ik heb ook al wel wat telefoontjes gepleegd. En nou laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ons weten dat de financiering aan de provincies en aan de gemeente is. Het ministerie is niet van plan om financieel bij te dragen. Wat zegt u dat? Nou ja, het is een beetje de taakverdeling die ook zo historisch gegroeid is. Het zijn provinciale of soms stedelijke festivals met eigen besturen. Ze zijn ook onderling ook best af en toe nog wat verschillend. Maar wat ze gemeen hebben is, en dat is voor het Nationaal Comité van Belang, dat ze letterlijk de landingsplaatsen zijn van ons programma die dag ook. Dus we werken ook intensief met hen samen. En daarom hebben we ook echt wel ons best gedaan om te kijken of het hier en daar waar extra geld nodig was om het te regelen. Meestal is het gelukt, in Utrecht helaas niet. Maar ik hoop dat we, dat is ook de afspraak, binnenkort weer verder met elkaar om tafel gaan. Bijvoorbeeld om de vraag te stellen, kunnen we niet samen iets regelen voor zo'n slecht weergarantiescenario bijvoorbeeld? Mm-hmm. Kunnen we daar wat garantiestellingen voor alle festivals samen? Maar goed, ik weet ook dat de directeur en de voorzitters van die festival onderling daarover in gesprek zijn. Ja. En wij geven daar waar mogelijk steun. En dat is ook nu gebeurd. Voor Utrecht is het helaas niet voldoende gebleken. En wat kunt u doen om te voorkomen dat er de komende jaren meer festivals verdwijnen? Is dat die gesprekken blijven voeren? Ja, we moeten gewoon kijken van wat het probleem is. Kijk, het probleem is heel duidelijk dat als je een slecht weerscenario moet incalculeren met fors tegenvallende inkomsten, dat je voor de goede jaren onvoldoende vlees op de botten hebt kunnen opbouwen om dan een keer zo'n tegenvaller te kunnen hebben. Dat zou je kunnen oplossen met een soort van garantiestelling. Maar het zijn allemaal onafhankelijke besturen met hun eigen organisatie. Sommigen hebben een vrijwilligersdirecteur, anderen hebben een directeur die in dienst is. Ze zijn ook allemaal wat anders, ook een andere traditie. En we moeten toch kijken, denk ik, of we bij al die verschillen kijken of we niet een lijn zouden kunnen vinden om ze samen sterker te maken en te beschermen tegen dit soort kwesties. Want we vinden het echt jammer dat Utrecht, we begrijpen het en we respecteren het besluit. We kunnen maar het is ook niet wel anders, jammer. Maar het is wel heel zeker jammer. Ja. Wim van der Donk, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Hartelijk dank. Bianca Damink bij de ANWB. Hoe is het rond de plaatsnamen met een A? Ja, er staan nog steeds files. Ja, vooral Amersfoort en Apeldoorn, daar heb je vertraging. Maar ook rond Amsterdam staan files. En wat nu ook opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Want daar heb je bijna een half uur tijdverlies tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen. Er is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Ander nieuws dan. Koning Willem-Alexander gaat volgende maand voor 2 dagen naar New York voor een waterconferentie van de VN. Nederland organiseert die samen met Tajikistan. Koning is voorzitter en zal een toespraak houden bij de officiële opening. Botik van de Zandschulp ligt uit het ATP-toernooi van Doha. De tennisser verloor in de 8e finales van een Fransman. Vorige week liep het ook al niet echt lekker bij van de Zandschulp. Toen verloor hij in Rotterdam al vroeg in het toernooi van de latere winnaar, de Rus Medvedev. En een opmerkelijke actie van Starbucks. De Amerikaanse koffieketen gaat in Italië koffie met olijfolie lanceren. Volgens de topman heeft het een onverwachte, fluweelachtige, boterachtige smaak die de koffie versterkt. Starbucks krijgt nog niet echt voet aan de grond in Italië. De keten heeft maar 20 winkels verspreid over het hele land. Wapens en munitie gaan naar Oekraïne. Doden en gewonden komen terug. Dat is de logistiek van de oorlog en die kennen we nu ook in Nederland. Nederland heeft in een jaar oorlog tot nog toe 98 gewonden opgenomen, zowel burgers als militairen. In het militair revalidatiecentrum in Doorn hebben ze er nu 8 soldaten die zwaar gewond van het slagveld kwamen. Verslaggever Wessel de Jong zocht ze op. Een gymzaal met 4 Oekraïners. 4 mannen die allemaal hun benen kwijt zijn en hier aan het oefenen zijn om hun protheses te leren gebruiken. Juri moet nu over een stok heen stappen met zijn wandelstokken en zijn protheses. Daar is ook een tolk bij. Mag je de bal van de grond oprapen, optillen en teruggooien? Nou, dat is een stevige oefening. Zonder benen dan een bal oppakken. Het is gelukt. Как это для вас это делать? Вот это упражнение. Тяжело. Moeilijk, zwaar. Получится, все таки. Получится, все, со временем. Nou, het lukt, zegt hij. Komt een kleine glimlach op zijn gezicht. Ongelooflijk gespierde man is dit. Maar je ziet, hij zit onder de verwondingen van de granaatsplinters. Hoe lang bent u al bezig met Juri? Wij zijn nu sinds, denk half januari bezig. Om hem weer aan het lopen te krijgen op protheses. Ja. En hoe gaat dat? Stapje voor stapje. Heel hard bezig. Maar hij maakt echt, echt goede progressie. Dit zijn nog hele korte, hè? Dit zijn nog hele korte, ja, dat noem je voorlopige. Stubbies. Ja, dat zijn stubbies waar mensen eigenlijk leren om op hun prothese te gaan lopen. Zonder dat ze echt bang zijn om te vallen. Ik kan me voorstellen dat u dit soort mensen natuurlijk hier in een Nederlands centrum voor militairen niet zo vaak heeft natuurlijk. Nee, dat is niet heel vaak aan de orde. Dus daarom is het ook goed voor ons om dit zo af en toe eens te zien. Om die vaardigheden ook op peil te kunnen houden. Echt het gezicht van oorlog dit. Ja, absoluut. В цьому центрі реабілітаційному я знаходжуся з 4 січня 2023 року. Dit revalidatiecentrum bevind ik me van 4 januari 2023. Victor, hij is major, beroepsmilitair. Vecht al vanaf 2014. Ik heb alles gezien, zegt hij. Нас було поранено около 17 чоловік. 17 чоловік. Ну, касетний боєприпас, він на велику площадь. Zijn hele clubje, zijn hele groep werd geraakt door een fragmentatiebom. 17 man, allemaal gewond. 1 was er meteen dood. De ander overleed later aan trombose. Maar de rest is gewoon weer opgekrabbeld en dient weer in het leger. En hij verloor allebei zijn benen. Hij heeft zelf zijn benen afgebonden. Gewoon met zijn broekriem om het bloeden te stoppen. En van een kameraad kreeg hij een tourniquet. Ook dus bedoeld om de aderen af te knellen. En zo heeft hij het gered. En hoe gaat deze oorlog aflopen? Wat denkt u? Oekraïne победит. Oekraïne gaat winnen. У нас немає виходу. Якщо якщо Україна не вистоїть, вони не зупиняться на Україні, вони підуть на Польщу, на Германію і далі в Європу. We hebben geen keuze. We moeten door. Want als wij verliezen, dan stoppen ze echt niet bij Oekraïne, de Russen. Dan willen ze door naar heel Europa. Dat is hun ideologie. Какі сейчас у вас плани? Вільно рухатися, переміщатися. Мене звідси виписують, я їду в Україну і продовжую служити. En de toekomst? Nee, het slagveld kan ik niet meer op. Maar ik ga wel terug het leger in. Een staffunctie zal ik krijgen. Verslag was dat van Wessel de Jong. De James Webb-ruimtetelescoop, die kennen we al van de schitterende beelden. Maar sterrenkundigen kijken er ook al volop mee het heelal in. Bijvoorbeeld naar sterrenstelsels die kort na de oerknal zijn ontstaan. En in die kraamkamer van het heelal is alles anders dan verwacht, schrijven onderzoekers in het wetenschappelijke vakblad Nature. Een van die onderzoekers is Ivo Labbé, sterrenkundige aan de Swinburne University of Technology in Australië. Eerder vanmiddag, laat op de avond bij hem, vroeg ik hem wat er dan zo anders is in die kraamkamer. We verwachten dat sterrenstelsels groeien van klein naar groot. En volgens de theorie gaat dat vrij geleidelijk. Het duurt gewoon nogal even voordat je 100 miljard sterren bij elkaar kan verzamelen. En dus we verwachten als je naar het vroege heelal kijkt, naar de kraamkamers van het heelal, dat je dus babystelsels ziet. Mm-hmm. En dat die babystelsels vrij klein zijn. En wat we vonden was iets heel anders. We vonden dat we stelsels zagen die er heel rood uitzagen, raar en rood. En dat betekent dat je heel veel sterren nodig hebt om dat licht te genereren. Ja. En dat die sterrenstelsels dus heel zwaar zijn. En zwaar, om een voorbeeld te geven, ik bedoel, ja, kijk, het zijn allemaal grote getallen en dat zegt mij op zich ook niet zoveel. Maar 100 miljard sterren is evenveel ons Melkweg, waar wij zelf in wonen, vandaag de dag. En dat is nogal een groot stelsel. En dat is, je ziet dus stelsels die even groot zijn, 600 miljoen jaar na de Big Bang. Dus dat is 5% van de leeftijd van het heelal. Dus u keek in de kraamkamer en u zag geen schattige kleine baby's, maar baby's van 100 kilo. Dat is min of meer wat er gebeurt. Ja, baby's van 100 kilo. En dat zijn rare baby's ook. Want het is niet zo dat die baby's dan ook net zo groot zijn als bijvoorbeeld de Melkweg. Maar ze zijn 30 keer zo compact, 30 keer zo klein. Dus je hebt een baby van 100 kilo die 6 centimeter groot is. Wat zegt het u nou dat ineens, nou ja, die kraamkamer er dus heel anders uitziet dan verwacht? Ja, het is heel raar en spannend. Want op de ene manier is het, ja, ondergraaft het de modellen die we normaal gebruiken om de groei van sterren en sterrenstelsels in het heelal te verklaren. Dus ja, ik moet zeggen, je hebt eigenlijk dus een heel ander kanaal waarbij je heel snel enorme stelsels kan vormen. Een soort van fast track. Dus een hele andere fysica, hele andere omstandigheden. En dat is natuurlijk heel erg spannend en nieuw. Maar er is een ander probleem. En dat is dat deze stelsels zijn zo groot dat je begint af te vragen of er wel voldoende gas is in het heelal om ze überhaupt te vormen. En dan blijkt het dat deze stelsels recht tegen die limieten aanlopen. En die limieten zijn een stuk harder. In de sens dat die theorie is de Big Bang theorie. Mm-hmm. En die gaat al 50 jaar mee. En die is heel goed getest. Dus daar torn je niet zomaar aan. De oerknaltheorie. Ja, en het wil niet zeggen dat de oerknaltheorie fout is. Maar het zegt alleen van, er is gewoon niet zoveel gas beschikbaar. Dus hoe krijg je dat in hemelsnaam allemaal in die sterrenstelsels? En dan zet je het allemaal om in sterren met 100% efficiëntie. Nou, er zijn maar heel weinig dingen in het heelal 100% efficiënt. Eigenlijk niets. Dus dat is een heel interessant probleem. Ja, want wat betekent dat voor uw vak? Nou, dat betekent dat het heel erg leuk en spannend is. Ja. Het betekent ook dat we dus nog harder moeten werken aan de resultaten. Want zoals je misschien hebt gezien, zijn dit candidates voor sterrenstelsels. Ze zijn nog niet geverifieerd. Dat is namelijk een lang proces. We hebben namelijk de stelsels gevonden. En we hebben de analyse gedaan voor zo goed als we het konden met plaatjes. Maar nu gaan we terug en nu gaan we detailopnames maken van dezezelfde stelsels. En daar gebruiken we spectroscopie voor. Dan stop je het licht dus door een prisma heen en dan split je het in een soort van regenboog fingerprint, split je het uit. En dan kun je precies zien wat er aan de hand is. Maar ja, dat duurt nog een jaar. Dus daar kijken we naar uit. Dat gaat dus gebeuren. En dan weet je ook precies wat het licht nou vormt. Dus wat is het nou het proces dat het licht uitzendt? Zijn dat sterren of is het iets anders? Wat kunnen we nou met die kennis? Waarom is het zo belangrijk om uit te vinden hoe het heelal er in het eerste begin uitzag? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, er zijn een aantal aspecten. De ene is bijna emotioneel. Het is een origin story. Het is een verhaal over onze eigen geschiedenis. Het is het eerste hoofdstuk van het heelal. En het heelal op een gegeven moment, na de Big Bang, had geen sterren en geen sterrenstelsels en geen planeten en geen mensen. En dus de eerste sterrenstelsels en de eerste sterren die vormden. En in zulke sterren zijn alle deeltjes uit onze lichamen gevormd. Dat is allemaal sterrenstof. Dus in een zekere zin is het ons eigen geschiedenis terug naar de eerste hoofdstuk. Aldus Ivo Labbé, sterrenkundige aan de Swinburne University of Technology in Australië. Zometeen een reportage van onze verslaggever Roel Pauw over hoe de scholen in Kiev, sinds ze in september weer open gingen, deels lesgeven vanuit de schuilkelders. Ster. huiseigenaar en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Ik zag een vrouw voor de deur met een stapel papieren. Ik dacht, die gaan me op straat zetten. Maar ze zetten me op het goede spoor. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Via Geldfit en hulporganisaties helpen we mensen meer grip op hun geldzaken te krijgen. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. De mooiste muziek van Charles Ives en John Adams. 24 februari in de Bergsingelkerk te Rotterdam. Het Doelenensemble onder leiding van Arie van Beek. Ongehoord mooi. 24 februari aanstaande. Tickets via doelenensemble.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. Half zes, de hoofdpunten van het nieuws, Sydney Dijkers. Het kabinet gaat in Schiedam voor het eerst crimineel geld dat in beslag is genomen investeren in stadswijken met veel criminaliteit. De afspraken daarover werden in 2021 al in het coalitieakkoord gemaakt, maar die worden nu in een eerste project toegepast. Het in beslag genomen geld gaat naar een leerwerkplek voor jongeren in Schiedam. De Amerikaanse president Biden noemt het een grote fout dat Rusland het laatste nog geldende nucleaire verdrag met de VS heeft opgeschort. Poetin maakte dat gisteren bekend in een toespraak en vandaag stemde het Russische parlement daarmee in. De waarnemend huisarts die gisteren in Den Haag werd neergestoken ligt nog op de intensive care. Een man van 38 zit vast als verdachte. Met hulp van omstanders werd hij gearresteerd. Waarom hij de arts neerstak is nog niet duidelijk. De boer-burgerbeweging heeft het afgelopen jaar de meeste leden erbij gekregen. Het aantal verviervoudigde bijna in een jaar tijd naar bijna 11.000 leden. Forum voor Democratie heeft van alle partijen nog steeds de meeste leden. De vier coalitiepartijen verloren het afgelopen jaar juist betalende aanhangers. Dankjewel, Sydney. Dan naar Bianca Damink bij de ANWB. Waar staat het vast? Het staat onder meer vast op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. De weg is nog steeds dicht bij Barneveld na een ongeluk dat vanmorgen gebeurde. Het duurt waarschijnlijk nog een half uur daar. Omrijden kan intussen via Utrecht en Ede over de A27, A12 en de A30. Je hebt daardoor ook vertraging op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk. Het oponthoud is daar 20 minuten. Op de A4 staat een lange file van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Daar heb je 3 kwartier oponthoud na een ongeluk. En de N57 Middelburg-Rotterdam is in beide richtingen dicht bij de Haringvlietdam. Komt door een technische storing. Het verkeer wordt daar omgeleid. Er staat nog een file op de A1, maar dan van Hengelo naar Amersfoort. Daar sta je vast tussen de afrit Voorst en Apeldoorn-Zuid. Door bergingswerkzaamheden is de vertraging een kwartier. Peter Kuipers-Munnik, het is hier best wel grijs. Al een hele dag. Nou, deze studio die staat dan weliswaar in Hilversum, maar dit uitzicht dat heb je echt overal in Nederland. Want het is bewolkt en op dit moment is er ook een strook met regen in de oostelijke helft van het land. En die trekt heel langzaam verder naar het oosten toe. Dus woon je in Emmen of in Hengelo of in Enschede. Komt eraan. Nu misschien nog droog, maar dat komt eraan. Ja. Dat duurt ook niet zo heel lang meer. Vannacht hebben we nog wat regen, vooral in het oosten en zuidoosten van het land. Het blijft overal bewolkt. En door die bewolking wordt het niet heel koud vannacht. De minimumtemperatuur ligt op zo'n 5 tot 7 graden. En dat is dan ook de temperatuur die je morgen voelt als je de deur zo'n beetje uitgaat. En uiteindelijk wordt het dan zo'n 8 tot 10 graden als maximumtemperatuur morgen overdag. De dag begint met veel bewolking. Er is zeker in de ochtenduren kans op een klein beetje regen in het midden en oosten van het land. Maar daarna wordt het wel langzaam droog. Dan gaat de wind ook draaien, behoorlijk stevig ook, want de wind komt eerst uit het zuiden en dan uit het westen en uiteindelijk uit het noorden. Dus die maakt een draai van 180 graden. En doordat die wind is gaan draaien, krijgen we ook opklaringen vanuit het noorden met zon in de middag, vooral in het noorden en noordwesten van het land. Voor het midden en het zuiden komt het net te laat, dan is de zon alweer onder. Maar het is wel een voorbode voor echt een weersverandering. Want vrijdag dan is er vaker de zon. Met wel wat buien tussendoor, dat dan weer wel. Zaterdag hebben we ook een paar buien, maar dan is er al veel meer zon. En zeker vanaf zondag dan wordt het droog, ook maandag en dinsdag volgende week. Flink zonnig is het dan. Overdag geeft dat dan temperaturen van een graad of 8. Maar, en dat is de enige keerzijde die ik erbij moet vermelden, de nachten die worden wel echt koud en ook 's ochtends vroeg ligt de temperatuur vanaf zondag, maar ook volgende week maandag en dinsdag rond de min 5 graden. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Dit is de tijd van doen! Met een eigen bedrijf wil je niet stilvallen door schade. Oh. Daarom komen de preventiespecialisten van ASR kijken hoe je schade kunt voorkomen. Vraag je adviseur naar het voordeelpakket bedrijven of kijk op asr.nl/zakelijk. ASR doet het. Wist je dat lege batterijen nog vol waardevolle metalen zitten? Daar maken we weer mooie nieuwe producten van, zoals een stoofpan. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding? Zo gebeurt met Moneybird. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De schuilkelder in. Tot een jaar geleden was het voor schoolkinderen in Oekraïne niet meer dan een oefening. Maar sinds het begin van de oorlog is het bijna een dagelijkse routine geworden. Bijvoorbeeld op school 309 in een buitenwijk van Kiev. Mijn naam is Zlata. Mijn naam is 9 jaar. Ik heet Zlata en ik ben 9 jaar. Skoro bude 10. Bijna 10. Het was heel erg slecht. Mama ging in de kamer en zei dat de oorlog begon. Ik slaapte. Ik lag in mijn bed toen de oorlog begon. Mijn moeder kwam het vertellen. En mijn vader is bijna meteen vertrokken naar de oorlog. Ik maakte me grote zorgen over mijn vader, want ik wist dat het voor hem heel moeilijk was. Zijn leven en dat alles zo onvoorspelbaar was opeens. Na het uitbreken van de oorlog is Zlata, net als veel andere kinderen, de stad uitgevlucht. Ergens in augustus, vlak voordat de school weer begon, was ze terug in Kiev. 6 kinderen op een totaal van 32 uit deze klas zitten nu nog ergens in het buitenland. Hello everybody. 1 deur verderop begint de Engelse les onder leiding van docent Julia. So, you can see at your screens the title of our lesson. So who can read it, please? In een leeg klaslokaal, want de lessen zijn in de aanloop naar 24 februari op advies van de overheid zoveel mogelijk online. In our school, teachers try to make the safe atmosphere for them. And I think that feel more or less comfortable here. Yeah. Julia vertelt dat ze proberen op deze school een veilige atmosfeer te creëren, zodat de kinderen zich een beetje prettig kunnen voelen. Give me please the translation for Ukrainian. Nuclear weapon, what is it? Desondanks staat deze les volledig in het teken van een nucleaire oorlog. Alles komt voorbij. Hiroshima, raketten, enorme paddenstoelwolken en een hele woordenlijst. Radiation. Straling, schuilkelder, gewond, atoomwapen. They should be informed if emergency will occur. Ze kunnen maar beter voorbereid zijn, denkt Julia, voor als zich een noodsituatie voordoet. Nou is een atoombom misschien niet zo waarschijnlijk, maar Kiev heeft wel te maken gehad met talloze raketaanvallen. Met bijbehorend luchtalarm. En dan is het de schuilkelder in. Daar hadden ze op geoefend, maar nu was het dus echt. En dus moest de schuilkelder worden ingericht als een compleet functionerende ondergrondse school voor 1000 kinderen. Dat vroeg wat aanpassingen. Bijvoorbeeld een extra trap midden in de kantine om al die leerlingen een beetje snel beneden te kunnen krijgen. Sinds de school weer openging in september moesten we meer dan 200 keer de schuilkelder in. Wij nemen elk alarm serieus. Als er eentje is, dan gaan we naar beneden, legt Ludmila Agapevic uit. Zij is adjunct-directeur van school 309. De muren van de kelder zijn opgevrolijkt met geschilderde huisjes in allerlei kleuren. Maar daarnaast ook afbeeldingen van Oekraïnse steden. Inclusief Donetsk, Luhansk en Mariupol die nu in Russische handen zijn. Hoe vaak ik in de schuilkelder heb gezeten? Dat was zo vaak, ik weet het niet meer precies, zegt Zlata. De kinderen weten hier inmiddels de weg. Ze hebben allemaal een tasje klaarstaan met wat eten en drinken erin. Voor als het weer zover is. Het is bijna gewoon geworden. Maar dat was het zeker niet vanaf het begin. Ja, коли мене водили в укриття 2021, я думала, ну то війни не буде, навіщо вони построїли? А 24 лютого моє життя повернулося вверх ногами. Voor de oorlog legde de juf alles uit over de schuilkelder en ik dacht toen, dit is een grap. Wie gaat er nu een oorlog beginnen en waarom? Maar op 24 februari werd alles anders. Vanuit Kiev in Oekraïne hoorde u een verslag van Roel Paul. Op het strand van Egmond aan Zee heeft een voorbijganger een zeldzame inktvis gevonden. Volgens natuurcentrum Ecomare op Texel gaat het om de kleine achtarm. Het is een soort die maar zelden wordt gezien in de Noordzee. Goedemiddag, Pierre Bonnet, conservator bij Ecomare. Ja, goedemiddag. Kunt u hem beschrijven, deze inktvis? Nou ja, het is een octopus, dus niet een peilinktvis die zo door het water heen zwemt, maar zo'n achtarm die over de bodem heen kruipt. En van kleur kan verschieten als die stress heeft of een partner vindt of zich wil verschuilen. Van kleur kan verschieten? Van wat voor kleur naar wat voor kleur gaat hij dan? Ja, nou, het is een tovenaar in kleur aannemen. Daar staan inktvissen sowieso onbekend. Daar zijn die achtarmen ook heel erg goed in. Als die een rotsachtige bodem heeft, dan kan die een kleur aannemen die hem nauwelijks laat onderscheiden van zijn omgeving. Dan is het niet meer makkelijk om hem te vinden. En als hij iemand het hof wil maken? Ja, dan, ik heb er wel eens filmpjes van gezien, maar dan is het net een discolamp. Oh ja? Dan gaat het echt, snap er niks van. Maar het vrouwtje of het mannetje zal er vast wel meer kaas van gegeten hebben. En deze is dus gespot op het strand van Egmond aan Zee. Krijgt u vaak van dit soort mooie tips? Nee, zo'n kleine achtarm die is vier keer aangespoeld op de Nederlandse stranden. Ik krijg dagelijks allerlei vragen van strandvondsten. Maar dit is echt wel een unicum. Dan spring je wel eventjes van je stoel af als je zo'n vraag krijgt. Ja, en wat deed u? Nou ja, dat is iets heel bijzonders. Kijk, ik heb hem zelf ook nog nooit gevonden op het strand. Want ik zei al, hij is vier keer op het Nederlandse strand gevonden. Dan ben ik natuurlijk meteen hartstikke enthousiast. Dan probeer ik de persoon die hem gevonden heeft zo goed mogelijk erover te informeren. En dan blijkt dat er foto's gemaakt zijn, maar dat het dier niet meegenomen is. Ja, dat is ook logisch, want als je niet weet hoe zeldzaam die is, dan laat je zoiets liggen. Nee. Je gaat niet met een dode, flubberige massa in een tasje het strand aflopen. Tenminste, de meeste mensen doen dat niet. Hoe jammer vindt u dat? Nou, zelf vond ik het niet zo heel erg jammer. Maar de collega's van Lateralis die vonden het wel heel erg jammer. Want die hadden hem heel graag in de collectie gehad. En ja, zo'n inktvis doe je niet opzetten of wat. Maar in een pot met alcohol kan je hem honderden jaren bewaren. En dan kunnen er wetenschappers ook onderzoek aan doen. Een kleine achtarm dus. Wat is dat voor dier? Nou ja, dat is een octopus, een inktvis. En hij wordt ook wel kleine kraak genoemd. En dat komt omdat ze heel gek zijn op krabbetjes. En die kraken ze echt. En dan eten ze die op, of garnalen of kreeften. En ja, de grote kraak die bestaat ook. Die is tot een meter groot. En deze is tot een halve meter groot. En ja, ze worden ook wel in de Middellandse Zee tijdens snorkelen gezien. En mensen zullen hem ook wel kennen van het menu, want hij wordt ook gegeten. Calamaris, van die inktvisringetjes. Nou, dat is, ja, dat zijn de armen van deze inktvis en van de grotere boer, de grote kraak. De grote achtarm, om het maar zo te zeggen. En u zei net al, het is echt uitzonderlijk om hem hier tegen te komen, nauwelijks nog gevonden. Wat zijn de inktvissen nou die je gewoonlijk tegenkomt in de Noordzee? Dat zijn voornamelijk peilinktvissen. Ja, daar heb je kleintjes van, alle teuters en grotere loligo en dan nog grotere. En ja, die worden ook door potvissen gevangen in de diepzee, want ze komen daar ook voor. Maar die zien er anders uit, die zwemmen echt in de waterkolom en die hebben zo'n pijllichaam. 10 armen in plaats van 8 armen, zoals deze octopus. En, ja, ja. Ja. Die schieten zo door het water. De zeekat is bijvoorbeeld heel erg bekend. De zeekat die heeft van die schildjes die je op het strand kan vinden en waar mensen soms ook hun zangvogeltjes in de folière mee verblijden. Want ja, dat bestaat uit kalk en daar kunnen ze van eten, zodat hun eieren en hun snavels sterk blijven. Dank voor dit lesje in inktvissen en octopussen. Pierre Bonnet, conservator van Ecomare. Bianca Damink, waar staat het vast? Het verkeer heeft heel veel vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen de knooppunten Bad Hoeverdorp en Burgerveen staat een lange file met ruim 3 kwartier oponthoud. Er is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. En er is meer nieuws. Meta, het moederbedrijf van Facebook, gaat nog eens duizenden werknemers ontslaan, schrijft de Washington Post. De Amerikaanse krant baseert zich op ingewijden. In november kondigde Meta al aan 11.000 banen, ongeveer 1 op de 8, te schrappen. I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. At a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. But you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad. Sheeran en Justin Bieber waren dat. I don't care. Ja, het gaat er inmiddels al jaren over. Maar nu is duidelijk geworden dat het wietexperiment dit najaar van start gaat. In Breda en in Tilburg. De andere 8 steden zullen het jaar daarop volgen. In het experiment wordt wiet verkocht van legale producenten. Dit om het uit het criminele circuit te halen. Verslaggever Josephine Trehi was in koffieshop De Baron in Breda, waar ze niet kunnen wachten. Heel druk, veel klanten worden geholpen, staan in de rij bij de kassa. Loop even naar achter met Rick Brandt, eigenaar. We hebben een aantal laadjes, dit is de stuff. Hier liggen de joints. Enthousiast over het experiment wat nu echt gaat beginnen? Daar ben ik bijzonder blij mee. Ja, het wordt tijd. Hè. Het duurt nu 5-6 jaar. Dus het mag onderhand wel. Ik was hier in 2017 inderdaad, 6 jaar geleden. En toen was er eigenlijk een go van het gaat beginnen. We sprongen een gat in de lucht en daarna werd het enthousiasme wat minder. Want ja, het heeft gewoon veel te lang geduurd met het verstrekken van bankrekeningen. Terwijl het om legale producenten gaat. En, dus één producent is er al echt klaar voor. We zijn er ook langs geweest. Ze hebben 32 varianten al in productie. Ik heb 4 soorten gerookt. Niet allemaal vlak achter elkaar, dat gaat niet. En het was gewoon van hoge kwaliteit. Ja? Ja. Kijk, hier zie je een lijst, hier in het groot. Als mensen in de rij staan, kunnen ze dat al zien. Kunnen ze al een keuze maken. En hier Powerplant, Bubble, Wiwi, Lemon Haze. De steden stelt EOS, Wiwi betekent witte wiet. Een gram voor 10 euro. Ja, het zou leuk zijn als die prijs wat onderuit gaat. Maar wat ik hoor van Vita en Waalwijk, dat de prijs gemiddeld tussen de 4 en de 7% of 7 euro gaat worden. Per gram? Ja, vergelijkbaar met wat er nu is. Hey, en hier op de menukaart dan, ga je dan in beginnen, omdat jullie dan nog allebei de legale en de illegale leveranciers hebben, ga je dat erbij zetten? Van deze komt van de teler uit Waalwijk. Ja. Net als op menukaart je dat eten gaat, dan zie je, nou, dit gerecht bevat gluten, deze is vegan. Ja. Ja. Maakt het jullie uit wat mensen gaan kopen, de legale of de illegale? Nou, ik wil van de illegale handel af. Dat is overduidelijk. Dus ik ben het zat om producten te roken die vervuild zijn. Want soms loop je een week te hoesten of je hebt 2-3 weken griepsverschijnselen van iets wat je gerookt hebt. En je weet niet wat het is. Je kunt het ook niet naar een laboratorium brengen achteraf om te kijken wat voor rommel erop zat. Dat mag niet. Ja, we zijn heel erg blij, omdat we in het wiet-experiment we leken van uitstel naar uitstel te gaan. Burgemeester De Pla, al heel lang ook hiermee bezig. Het is niet uit te leggen dat je wel cannabis mag kopen en cannabis mag verkopen, maar dat cannabis niet geteeld mag worden. Want dan heb je eigenlijk twee kwaaien te pakken. Namelijk de ene kant, je hebt totaal geen zicht op de kwaliteit van de spullen die worden verkocht. Voor de volle gezondheid echt heel erg slecht. En de tweede, die illegale productie wordt gedomineerd door criminelen. Nou is er natuurlijk een kans, dat gebeurt nu ook al, de verkoop online of op straat. Hoe kunt u dat nou straks ook managen? Ik denk dat we, als we die vraag zouden stellen bij een café. Want in een café mogen mensen kopen, mogen mensen verkopen. En we hebben legale brouwers die het brouwen. Ik heb nog nooit iemand gezien die dan mij de vraag stelt. Ja, maar hoe doe je dat dan met illegale bier wat geproduceerd wordt? Ook gebruikers willen gewoon weten wat ze kopen. Ze willen geen troep kopen. Ze willen het liefst gewoon in een koffieshop spullen kopen en niet afhankelijk zijn van het straathandel. Ik loop even naar wat klanten toe die hier aan tafel zitten te drinken en te roken. Ik rook een voorgedraaide. Dus wat dat betreft, of ik weet wat erin zit, nee, niet echt. Maar ik ben wel een voorstander van weet wat je eet, weet wat je rookt en wat je binnenkrijgt. Dus ja, ik ben er wel een voorstander van. Ja, nou ja, we zullen wel moeten, denk ik. Wat rookt u? Nou, het liefste hees. Stel dat dat straks niet meer te krijgen is in een koffieshop. Heeft u dus dan een bestelling? Dat het THC straks heel veel minder zal worden. U blijft wel klant van de koffieshop? Ja, dat doe ik al. Een way of living, vind ik gewoon. U gaat dan niet op straat kopen of online? Nee, zeker niet. Wel nee. Dat is niet nodig. Nou ja, als het gewoon te krijgen is, dan zo. 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Britney Spears heeft weer een bijzondere video op haar Insta gepost. Ze vraagt fans opnieuw om niet de politie te bellen. Britney klinkt ook wat anders dan we gewend zijn. Dit is een stukje uit die video waar onze redactie trouwens niet in heeft geknipt. Slip in the back, a girlfriend helped me sew it. She sent me a dress I didn't have to make myself. Pink. I can't believe it. I'm just saying. Okay, now I'm so proud. En ze klinkt een beetje Australisch. Eerder dit jaar hadden fans na het zien van dit soort posts de politie gebeld om te checken of Britney wel oké is. Maar in deze video waarschuwt ze alvast dat het helemaal prima gaat. So guys, I just want you to know, if I shut down my Instagram, do not call the cops. So don't ever be a rollercoaster. I got this dress as well. Never be a rollercoaster! En volgens de Amerikaanse entertainment site TMZ zijn familie en vrienden sinds kort extra ongerust. En willen ze een interventie organiseren bij Britney thuis, maar hebben ze die uiteindelijk toch afgeblazen. 4. Ja, we gaan even naar Japan. Daar is een grote metalen bol aangespoeld, waarvan niemand precies kan zeggen wat het is. Zelfs de politie en de explosieve opruimingsdienst hebben het object onderzocht en ja, zij weten het ook niet. Het ding is 1,5 meter breed, het is hol van binnen en het vormt geen bedreiging. Plaatselijke bewoners noemen het al een Godzilla-ei of iets dat uit de ruimte is komen vallen. 3. Paul McCartney en Ringo Starr zullen te horen zijn op het nieuwe album van The Rolling Stones, meldt de Amerikaanse entertainment site Variety. De twee hebben deelgenomen aan de opnamesessies in Los Angeles. McCartney heeft de baspartijen ingespeeld en Ringo de drums. Het is niet de eerste keer dat er wordt samengewerkt tussen de Beatles en de Stones. Lennon en McCartney zongen al eens achtergrond, zangen koortjes in voor de band. En Mick Jagger is op zijn beurt weer te horen op deze plaat van de Beatles. Wanneer het album wordt uitgebracht is nog niet bekend. 2. Prins Harry en Meghan Markle zullen South Park niet aanklagen voor de aflevering waar ze in worden geparodieerd. So let me start with you, Sam. You've lived a life with the royal family. You've had everything handed to you, but you say your life has been hard and now you've written all about it in your new book. When? Yes, that's right, friend. You say my wife and I are totally like you should write a book because your family like stupid and then so like journalists. So you hate journalists. That's right. And now you wrote a book that reports on the lives of the royal family. Right, so you're a journalist. We just want to be normal people. All this attention is so hard. In de nieuwste aflevering van de serie South Park wordt dat echtpaar bespot. Ondanks de vraag om privacy zoeken ze namelijk volgens de makers wel zelf heel vaak de spotlights op. In Amerikaanse media werd bericht dat Harry en Meghan een klacht wilden indienen, maar dat is volgens hun woordvoerder dus onzin. 1. En een bijzondere versie van het Canadese volkslied. R&B-zangeres Judy Black zong zondag tijdens de NBA-basketbalwedstrijd een iets andere tekst. Oh, Canada, our home on a native land. Our home on a native land, zong ze. Terwijl de tekst eigenlijk is Our home and native land. Judy Black wilde hiermee respect tonen naar de oorspronkelijke bewoners van Canada, tegen wie de staat, ja, zacht gezegd, niet altijd even netjes is geweest. Sinds de komst van de Europeanen werden mensen gediscrimineerd en beroofd van hun eigen taal en cultuur. NPO Radio 1. Al decennia lang is hij een van de grootste iconen op de Nederlandse televisie. Ifonie. Ik heb 40 jaar lang de kans gekregen om alles te doen zonder dat ooit iemand vroeg wat zit erin. In zijn boek Afterparty blikt hij terug op de meest verrassende en ontroerende momenten. Geen woord in 40 jaar. Dat is denk ik in Hilversum uniek. Luister naar de NTR met Kunststof. Op NPO Radio 1. Zometeen om 7 uur. Ifonie. Wie luistert, weet meer. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 16 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester. zoals bijna al mijn tijdgenoten, meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Easy's nu op mrmarvis.com. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. spreek ik correspondent Iris de Graaf in Moskou. Gisteren sprak president Poetin het parlement toe. Vandaag duizenden Russen in een stadion in Moskou. Wat had hij hen te zeggen? Nu eerst het NOS-journaal Sydney Dijkers. Het Israëlische leger heeft een inval gedaan in de stad Nablus op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de Palestijnse zorgautoriteit zijn er zeker 10 doden en ruim 100 gewonden. Het Israëlische leger zegt dat het op zoek was naar 3 Palestijnse militanten. De 3 wilden zich volgens het leger niet overgeven en begonnen toen te schieten. Uiteindelijk ontstond er een grootschalig vuurgevecht waarbij verschillende milities betrokken waren. Vorige maand kwamen bij een soortgelijke actie op de westelijke Jordaan-oever 9 Palestijnen om. China gaat meer spullen leveren aan Rusland. Dat heeft de Chinese topdiplomaat Wang Yi afgesproken in Rusland met president Poetin. Voor zover bekend gaat het niet om wapens, zegt correspondent Sjoerd Daas. Ik denk niet dat ze dat zo gauw zouden doen. Dan zouden ze doen waar het Amerika nu juist van beschuldigt. Hè, olie op het vuur geven, gooien met het leveren van wapens, in hun geval aan Oekraïne. En bovendien zou het dan ook echt partij kiezen. Hè. Men zegt nog steeds objectief, onafhankelijk te zijn, neutraal te zijn in dit conflict. De VS is bang dat China wapens wil leveren aan Rusland. De Chinese topdiplomaat Wang Yi zei erop dat China zich, dat de VS zich niet moet bemoeien met de band die het land met Rusland heeft. De Amerikaanse president Biden noemt het een grote fout dat Rusland het laatste nog geldende nucleaire verdrag met de VS heeft opgeschort. Poetin maakte dat gisteren bekend in een toespraak en vandaag stemde het Russische parlement daarmee in. Een man van 38 uit Steenwijk, die in 2004 zijn nichtje doodde, zit al sinds vorig jaar april vast in een Turkse cel. Justitie ontdekte dat pas eind vorige week. In Nederland kreeg hij 10 jaar cel voor de doodslag, maar hij was jarenlang spoorloos. In 2 weken tijd is ruim 108 miljoen euro opgehaald op Giro 555 voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Het geld gebruiken hulporganisaties voor onderdak, kleding, eten en medische zorg. Forum voor Democratie heeft nog altijd de meeste leden van alle politieke partijen. Begin dit jaar nam het aantal toe naar ruim 61.000. Het komt waarschijnlijk doordat Forum aan het eind van het afgelopen jaar actief campagne voerde op sociale media om lid te worden. De boer-burgerbeweging kreeg er het grootste aantal nieuwe leden bij. Dat verviervoudigde bijna in een jaar tijd, naar 11.000 leden. De 4 coalitiepartijen verloren het afgelopen jaar juist betalende aanhangers. Zo verloor de VVD bijvoorbeeld ruim 10% van het ledenbestand. Het bevrijdingsfestival in Utrecht gaat voor het eerst in 30 jaar niet door. Volgens de directeur zijn de financiële risico's te groot. We hebben te maken gehad met 2019, een slecht jaar, 2 coronajaren en vorig jaar gewoon die stijgende prijzen. Het is en blijft gewoon heel moeilijk om een festival nu anno 2023 in elkaar te zetten. Door de gestegen prijzen en materiaaltekorten zijn de kosten met 30% gestegen. Daardoor is er ook te weinig geld om alles rond te krijgen als het slecht weer is. De organisatie wil geen entree vragen of de prijzen voor eten en drinken verhogen om dat op te vangen. Het weer. Vanavond is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd lichte regen. Het koelt af naar 1 graad of 5. Ook morgenochtend is het nog grijs met soms lichte regen. Daarna breekt de zon vaker door en wordt het 8 tot 10 graden. Sydney, dankjewel. Gaan we naar Bianca Damink bij de ANBB. Waar staat het nog vast? De meeste files die worden alweer snel korter. En er is ook goed nieuws voor het verkeer op de A1, want die is helemaal vrij. Omrijders staan nog wel in de file op de N305 van Almere naar Dronten. Voor de aansluiting met de N301 heb je nog 20 minuten oponthoud. De meeste vertraging is er nog voor het verkeer tussen Amsterdam en Den Haag op de A4. Er is een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Bad Hoevedorp en Burgerveen kost dat je ruim een uur extra. Ze zijn aan het bergen, er zijn 2 rijstroken dicht. Dat duurt waarschijnlijk tot 6:30, verwacht Rijkswaterstaat. In het oosten van het land staat file door werkzaamheden op de N35 van Zwolle naar Almelo. Daar sta je in de file tussen Heino-Zuid en Raalte en het oponthoud is een kwartier. Ster. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaardrapport en deponeren via SBR en KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Welke krant het best bij jou past, ontdek je tijdens de Nationale Krantentest. Politiek, sport of het nieuws uit je eigen regio. Deze tijd vraagt om een krant die echt bij je past. Doe mee met de Nationale Krantentest en lees 4 weken een krant naar keuze voor maar €4. Stort vanzelf. Ga snel naar kiosk.nl/test. Actievoorwaarden van toepassing. NPO Radio 1. NOS NTR. In een groot stadion in Moskou stonden duizenden Russen onder leiding van president Poetin stil bij bijna 1 jaar oorlog. En dat deden ze met veel gejuich en muziek. Driesde, hoera! Hoera! Hoera! Wat had Poetin de Russen op die bijeenkomst te vertellen? Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En die toespraak op de patriotische bijeenkomst in het Luzhniki-stadion was aanzienlijk korter dan die van Poetin gisteren, die hield voor het parlement. Die speech duurde ongeveer 2 uur. Maar ja, daar werd dan ook veel meer belang aan gehecht, vooral ook internationaal. Correspondent Iris de Graaf in Moskou, wat voor bijeenkomst was dit dan vandaag? Nou, dit evenement heette Lang leven de beschermers van het vaderland. En dat is dus eigenlijk een jaarlijks patriotisch concert aan de vooravond van de grote feestdag hier, waarbij de Russische strijdkrachten geëerd worden die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven gaven voor dat vaderland. En ja, je moet je voorstellen dat enorme Luzhniki voetbalstadion vol met patriotten, hè, die allemaal met een Russische vlag zwaaiden, volop meezongen met militaire liederen over hoe geweldig het is om te sterven voor je moederland. Kleine kinderen die de veteranen knuffelden. Ja, en Poetin gaf dus een toespraak. Het deed echt allemaal heel Noord-Koreaans aan, kan ik wel zeggen. Dat kwam ook omdat de meeste mensen die daar vandaag aanwezig waren betaald werden om naar het evenement te komen, of door hun werkgever verplicht waren om te komen. Ze kregen zo'n €7. Ze kregen gratis eten. Echt een dagje uit, zeg maar. Maar veel mensen verlieten het stadion ook al heel snel vandaag, omdat het heel koud was. Een gevoelstemperatuur van min 25. En een journalist die vroeg aan de mensen, ja, maar jongens, die mannen aan het, die het moederland nu beschermen aan de frontlinie, die hebben het toch ook koud? En die kreeg als antwoord, ja, dat is hun eigen probleem. Dus ja, daar hield het patriotisme ook direct op. En een speech dus van Poetin, een kortere speech dan gisteren. Hoe kort was hij eigenlijk? Ja, het was echt de kortste toespraak die ik ooit van hem heb gehoord. Hij duurde denk ik max 2 minuutjes. Oh ja, dat is kort. Hij begon zijn toespraak een beetje, ja, het was voorbij voor ik het door had. Hij begon heel mysterieus, een beetje mystiek zelfs. Hij wees op het belang van de heilige waarden van het vaderland, van familie, van elkaar beschermen. En je hoorde het net, hij riep even 3 keer hoera voor de militairen die nu vechten voor wat hij Russisch historisch grondgebied noemt. En hij zei verder nog even dat iedereen nu een beschermer van het vaderland is geworden. Dus de militairen aan het front, maar ook de fabrieksarbeiders en zelfs de kinderen die brieven schrijven aan de mannen aan het front. Ja, dat was het. En eigenlijk net als gisteren viel vooral op waar hij het niet over had. Niets over de concrete zorgen van Russen. Hoe moet het nou allemaal verder? Worden er nog mensen gemobiliseerd? Ja, en dat laat toch echt wel zien dat Poetin ook simpelweg niets te zeggen heeft. Nou hoorden we net ook al in het nieuws met Sydney dat Poetin voorafgaand aan deze patriotistische bijeenkomst een ontmoeting had met de Chinese topdiplomaat Wang Yi. Was dat belangrijker voor hem? Ja, dat was belangrijker weet ik niet. Maar Poetin was er natuurlijk wel heel blij mee. Het was een goed moment ook een PR-moment eigenlijk om de wereld weer even te laten zien van we staan er niet alleen voor. Al benadrukte Poetin vandaag wel steeds dat hij vooral uitkijkt naar het bezoek met Xi Jinping. Ergens in maart staat dat gepland. Het wordt voor het eerst sinds 2 jaar dat zij elkaar weer gaan zien. En dat is echt heel belangrijk voor Poetin. Want China is nu een van de laatste bondgenoten. Hè, nu Rusland zo geïsoleerd is geraakt van de wereld. En ze vinden elkaar omdat ze op dezelfde manier naar de wereld kijken. Dat imperialistische Amerika, dat zou Oekraïne gebruiken om oorlog te voeren. En die macht moet worden ingeperkt. Nou, en ze zijn inmiddels natuurlijk ook economisch steeds meer aan het samenwerken. Rusland wordt afhankelijk van China. China profiteert van Russisch gas. Dus ja, de betrekkingen werden aangehaald. Dat werd ook weer even benadrukt vandaag. Er zijn verder wel veel zorgen natuurlijk in het Westen dat China misschien wapens zou kunnen gaan leveren aan Rusland. Maar daar hebben ze het in elk geval vandaag niet over gehad of er niks over gezegd. Maar wellicht dat Poetin en Xi Jinping daar later tijdens hun ontmoeting nog over gaan hebben. Ja, maart zei je. Ja, dat staat op de planning, maar niemand weet precies wanneer het is. En ik denk dat daarom Poetin vandaag ook zo vaak benadrukte dat hij toch echt hoopt heel snel Xi Jinping te zien. Dus we gaan zien wanneer dat gebeurt. Dank, correspondent Iris de Graaf in Moskou. De laatste tijd wordt volop gestaakt. Zichtbare stakingen, zoals die van streekvervoerders, de vuilnisophalers. Maar er zijn ook minder zichtbare, zoals die bij Douwe Egberts. En staken lijkt zijn vruchten af te werpen. Zo werd de staking van vuilnismannen vandaag beëindigd omdat er een akkoord is bereikt. Patrick Vij, vicevoorzitter bij vakbond CNV. Goedenavond. Goedenavond. Klopt dat beeld dat er meer wordt gestaakt dan de afgelopen jaren? Ja, je ziet dat we de laatste weken en maanden eigenlijk al veel stakingen hebben. En dat die ook tot succes leiden. Dat er veel hogere cao's worden afgesproken. Betere cao's, hogere loonschalen worden afgesproken dan we voorheen deden. En dat succes dat zorgt ervoor dat we ook in de toekomst denken dat er meer gestaakt kan gaan worden. Dat succes ook bij anderen aanspreekt. Ja. Nou willen jullie natuurlijk elk jaar als vakbonden meer loon dan werkgevers bieden. Maar waarom vinden jullie nu zoveel meer gehoor dan bij werkenden? Nou, we hebben natuurlijk een enorme inflatie gehad afgelopen jaar. En mensen maken zich terecht zorgen. Kunnen we onze rekeningen wel betalen? Er is heel veel onzekerheid over de hoogte van de energierekening. Boodschappen zijn veel duurder geworden. En daarom moeten we ook als vakbond flink hoge loonsverhogingen afspreken. Willen de mensen niet enorm in koopkracht erop achteruit gaan. Dus het gaat nu echt om veel meer dan in jaren met een heel lage inflatie. En dat merken we. Hè. Onze achterban verwacht van de cao-onderhandelaars dat ze er veel uithalen. En zijn ook bereid om te steunen met acties als dat nodig is. Maar dat is het geldgedeelte. Wat eisen werknemers nog meer? Nou, wat we vooral ook zien is dat de werkdruk in heel veel beroepen veel te hoog is. En dat mensen zich ook zorgen maken over het feit dat ze op hele ongelukkige tijden moeten werken. Een vroege dienst en dan daarna dezelfde dag weer een late dienst. Tussendoor krijg je niet betaald. Wisselingen van diensten, waardoor je ook je nachtritme verstoord wordt als ongezond. En mensen willen echt meer regie hebben op hun eigen arbeidspatroon en hun eigen werktijden. En dat is ook heel erg belangrijk. Dus het gaat niet alleen om geld, maar ook dat mensen regie hebben op hun eigen werk. En daardoor ook het werk langer en gezond volhouden. En als werkgevers dat niet kunnen bieden, dan kan dat ook een reden zijn voor mensen om ergens anders te gaan werken. Maar is dat dan nu meer dan eerder? Als ik denk aan een sector waar dit aan de hand is. Buschauffeurs bijvoorbeeld, die wisselende diensten rijden. Ik snap dat doet met je gezondheid. Maar is dat nu meer dan een paar jaar geleden bijvoorbeeld? Ja, dat is meer omdat de arbeidsmarktkrapte ook echt aan het toenemen is. We zien het ook in de zorg. Hè. Daar zien we grote tekorten voor mensen, waardoor en het werk neemt niet af, wordt eerder meer, omdat we ook met z'n allen ouder worden in Nederland. En dat leidt echt tot verhoging van de werkdruk. Dus dat zien we echt meer. En dat gaat de komende jaren alleen nog maar meer worden. Als daar niet betere oplossingen ook voor komen. Dat mensen meer zelf ook weten wanneer ze moeten werken. Daar meer eigen invloed op hebben. En werkgevers daar ook creatiever in zijn om dat beter te regelen. Dan nu het geval is met de roosters. En nu zei je net ook al, werknemers zien dan ook in andere sectoren de successen die worden geboekt met een staking. Is het ook een domino-effect? Inspireert de ene staking de ander? Ik denk het wel. Dat mensen, als mensen zien, zoals nu ook bij de gemeente gisteren, dat we een cao met gemiddeld 9% loonsverhoging en voor de lager betaalde zelfs 16% hebben kunnen afsluiten, een akkoord. Ja, dan zullen andere werkenden die in een soortgelijke situatie zitten dat ook willen. En dat, ik verwacht dus dat er meer nog staat te gebeuren, zeker. Nou, zeiden we net al, de ene staking is zichtbaarder en voelbaarder dan de andere. Het streekvervoer kwam al even voorbij. Daar hebben veel mensen last van. De ziekenhuizen hebben nu ook een staking aangekondigd. Half maart, waarin ze een dag het werk neerleggen. Dat is voelbaar. Daar benadeel je ook mensen mee. Waarom kan dit niet anders? Ja, we willen dit ook liever niet. Hè. En een staking is echt pas daar sprake van als heel veel andere dingen al geprobeerd zijn en niks heeft opgeleverd. En er is nog steeds ook een kans, ook voor de ziekenhuizen, dat de werkgevers wel met een beter loonbod komen, betere afspraken met ons willen maken, dat die staking niet hoeft door te gaan. Maar we weten heel goed, en ook onze mensen die natuurlijk het werk doen, die werken in de zorg omdat ze mensen willen helpen. Hè. Die werken niet in de zorg om te staken. Maar als we dit niet als uiterste drukmiddel kunnen inzetten als het echt niet anders kan, dan leveren de mensen koopkracht in. En dat is ook slecht voor de zorg, want dan gaan mensen eerder uit de zorg. En dat is nu net niet de bedoeling. Die krapte op de arbeidsmarkt die u net aanhaalt, die er bij mensen toe leidt dat werkdruk hoger is. Ziet u daar ook een effect bij werkgevers? Zijn zij misschien daardoor ook geneigd om eerder water bij de wijn te doen? Ja, dat zien we zeker. Dat de werkgevers zien dat mensen ook vaker van baan veranderen. Omdat mensen dan meer betaald kunnen krijgen. En voelen ook de druk dat ze echt moeten zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden. Dat anders mensen weggaan bij hun. En dat helpt ook ons als vakbond om betere cao's af te sluiten natuurlijk. We hebben echt de wind in de rug, gelukkig. Wat kunnen we nog verwachten, denkt u, voor acties de komende tijd? Nou ja, de grootste actie die gepland staat is inderdaad half maart de ziekenhuizen. Al meer dan 50 ziekenhuizen daarvan heeft het personeel gezegd, wij doen mee. En verder is de streekvervoer, was vandaag en de komende vrijdag weer. Dat zijn de meest bepalende, waar je ook als burger van het land gewoon ook echt meteen last van kunt hebben. En verder gebeurt het natuurlijk ook bij bedrijven, maar dan heeft meer alleen het bedrijf zelf er last van. Patrick Feij, hartelijk dank. Vicevoorzitter bent u bij CNV. En een andere sector, een groep die dreigt het werk tijdelijk neer te leggen, dat zijn de rechters. Zometeen spreek ik hier ook over met een rechter. Bianca Damink, het staat nog ergens vast. Waar? Zeker, ja. Op de A4 staat nog een flinke file van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Rollevarensveen. De vertraging is daar nog ruim 3 kwartier na een ongeluk. Maar het goede nieuws is dat de weg wel weer vrij is. Dus de file wordt langzaam maar zeker korter. En er is meer nieuws. De uitgever van de Nederlandse vertalingen van het werk van Roald Dahl gaat de boeken voorlopig niet aanpassen, zegt de directeur van De Fontein tegen nu.nl. Aanpassingen zijn alleen voor de Engelse markt, zegt hij. Hier dus voorlopig nog geen genderneutrale Oompa Loompas. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in. a cat, that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, yeah. So keep dancing. Come on. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. I can't stop the. Feeling Justin Timberlake. Ja, we hadden het er net al over. Op veel plekken in Nederland wordt gestaakt. Een groep die dreigt het werk tijdelijk neer te leggen zijn de rechters en de officieren van justitie. Ze zijn ontevreden over de hoge werkdruk, maar ook over de toenemende dreigingen. En eisen binnen 2 weken concrete maatregelen van de minister voor Rechtsbescherming, Frank Weerwind. Ellen de Groot is kantonrechter in de rechtbank Gelderland en ze weet als geen ander hoe hoog de werkdruk is. Haar arrondissement moest deze zomer door personeelstekorten 1500 strafzaken schrappen. Goedenavond, mevrouw de Groot. Goedenavond. Ja, dat klinkt mij als een hele drastische beslissing in de oren, het schrappen van 1500 strafzaken. Om wat voor zaken ging dat? Ja, dat ging om de op zich wat kleinere delicten. Je moet denken aan snelheidsovertredingen, verkeersfouten. Hè, dus op zich niet de meest ernstige feiten. Maar even zo goed vinden wij allemaal als rechtbank en als rechters dat natuurlijk een hele drastische en vervelende maatregel is. En dat moet eigenlijk niet nodig zijn. Want betekent dat de verdachten gewoon vrij uitgaan? Ja, het betekent dat de politie zaken wel heeft aangebracht of doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie en ze vervolgens niet afgedaan kunnen worden. Dus inderdaad, die verdachten komen niet voor de rechter en er wordt dus niet beoordeeld of ze inderdaad een overtreding hebben begaan of niet. En wat zegt dat nou als er 1500 zaken moeten worden geschrapt? Nou, dat zegt dat de rechtspraak qua bemensing zwaar onder druk staat. Dit is niet eerder voorgekomen. Nadat de rechtbank Gelderland dit heeft gedaan, zijn er nog 2 rechtbanken geweest waar in overleg met het Openbaar Ministerie moest worden besloten om een aantal strafzaken niet in behandeling te nemen. U bent al 27 jaar rechter. Kunt u uitleggen hoe de omstandigheden waarin u werkt zijn veranderd in die tijd? Mijn ervaring is dat in de loop der jaren de werkdruk het meest opvallende is wat is veranderd. De werkdruk is behoorlijk toegenomen. En dat merk je omdat je veel meer uren moet overwerken. En natuurlijk is het in ons vak best normaal, hoort bij de functie, Om in zekere mate over te werken. Dat is ook het probleem niet. Maar uit allerlei onderzoeken onder medewerkers blijkt dat een gemiddelde rechter zo ongeveer 40% van zijn werktijd extra werkt. Zo. En dat betekent dat je dus vaak in het weekend en in de avonden zit te werken. En dat al heel veel jaren. En ook zonder dat er op korte termijn zicht is op verbetering. En dat is op een gegeven moment wel een serieus probleem. Ja, want voor u persoonlijk bijvoorbeeld, hoe houdt u dat vol? Ik ben punt 1 heel enthousiast over mijn vak. Dat is heel fijn. Dus ik vind het op zich ook echt heel leuk om met mijn vak bezig te zijn. Dus dat maakt het overwerken iets minder zwaar. En je wil gewoon de mensen die onze hulp nodig hebben, die willen we graag helpen. Maar ik merk wel dat het van invloed is op mijn persoonlijk leven. He, er zijn toch momenten dat je of een keer sporten laat zitten of toch een familiebezoek maar niet doet. Dus het heeft wel impact op je gezinsleven en je sociale leven. En heeft het ook invloed op uw functioneren? Kunt u wel de rechter zijn die u wil zijn? Ja, ik ben zeker de rechter die ik wil zijn. Maar wel dus ten koste van dingen in mijn privéleven. Nogmaals, als dat te lang doorgaat, dan is dat natuurlijk op een gegeven moment gewoon niet meer gezond. En wat we vooral missen is dat je te weinig kunt reflecteren met collega's. Je levert in op overleggen met collega's. Gewoon eens een keer een praatje met hun over het werk en over zaken. En er dreigen natuurlijk achterstanden. Hè. We hebben natuurlijk net al gezien in het begin van dit interview. Dat gaat dan weliswaar niet over mijn vakgebied, de strafzaken, hè, die niet door konden gaan. Maar ook op andere vakgebieden dreigen natuurlijk achterstanden. Ja, wat zou u willen van de minister? Waar hoopt u dat hij mee komt? Nou, het is belangrijk dat er wat gedaan wordt aan die werkdruk. En nou wordt daar in zoverre wat aan gedaan dat we landelijk veel meer rechters opleiden dan we jaren gedaan hebben. Alleen het probleem is dat het opleiden van rechters minimaal 2 jaar en vaak 4 jaar kost. Dat hangt is afhankelijk van de ervaring die ze hebben. Dus dat probleem is op korte termijn niet opgelost. Maar daar moet wel echt structureel wat aan gaan gebeuren. En daarnaast is het zo dat de werkdruk ook niet alleen is toegenomen omdat we gewoon weinig mensen hebben aangenomen of te weinig mensen hebben aangenomen. We zien ook in toenemende mate dat de zaken die bij de rechter komen complexer zijn. Ja. We zien in toenemende mate dat ook door wet en regelgeving die vaak verandert, waar weer nieuwe interpretaties aangegeven moet worden, dat zaken moeilijker worden. Dus het voorbereiden en het afwerken van een zaak kost meer tijd dan pakweg 15 of 20 jaar geleden. Mocht de minister hier nou niet tegemoetkomen, dan, zo begonnen we het gesprek ook, dan volgt er een staking. Gaat u dan ook het werk neerleggen? Ja, dat is een gewetensvraag. Ik sta er ook achter dat we die druk uitoefenen van stakingen. Persoonlijk ga ik daar ook nog wel over nadenken, want het is gewoon een duvels dilemma. Enerzijds kan het zover komen dat stakingen toch nodig zijn om duidelijk te maken hoe prangend en hoe hoog de nood is. Tegelijkertijd vind ik het persoonlijk heel lastig om een zitting te onderbreken en dan de justitiabelen, de mensen die het recht zoeken, om die dan op dat moment in de kou te laten staan. Ja, en betekent dus ik hoop dat het zover niet komt dat ik die beslissing hoef te nemen. Nee, het betekent ook nog meer wat u in de pauze moet inhalen, of na afloop moet inhalen. Ja, dat is dan wel zo, hè? Dat is dan wel zo. Dank. Maar dat is dan voor het goede doel wellicht. Ja, dank in ieder geval dat u wilde vertellen daarover. Ellen de Groot, kantonrechter. En dit was Nieuws en Co. Straks, dit is de dag. Thijs van der Brink. Ja, Duker, de opmars van de zelfscankassa's bij supermarkten zorgt ervoor dat het aantal diefstallen toeneemt. Heel leuk en handig, de nieuwe techniek. Maar kunnen wij die zelfscanverantwoordelijkheid wel aan? Gaan we het over hebben in Dit is de Dag. Dat is zometeen na de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor is hier aangeschoven Levi van Eck. Ik wens u een hele fijne avond. En tot morgen. NPO Radio 1.